بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون تريكم نسيتا موزي ربيع الأول mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamilat alquran lilimam al-ajurri rahimahullah ta'ala yashrah fadilat ash-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala tuendelea نا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل أخلاق زوال أمباو وميسوم القرآن لكن من يقياه سوى الله عز وجل في قول المصنف رحمه الله قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال الحسن هو الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أي قرأه أجناس من الناس صغار وكبار هي قرآن وميسوم وتؤين بالنبال وكوبة ودوب لكن لا علم لهم بتفسيره لكن تتيزو وينجي كتك هاونا وفاذ قرآن هاونا علم يمانا كيلو لتكيفاه فلم يأتوا هذا القرآن من بابه هاوكو يجيه قرآن كبتي ملانغواكي ambao atakikana anaisoma kupitia walam yasluku fi qira'atihi wa hifdhihi nahj as-sahabati radiyallahu anhum alladhina jama'u bayna al-'ilm wal-'amal na hawakufuata au hawakuingia katika ule mlango ambao wamepitia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum katika kuisoma kwao Qur'an na kuihifadhi hawakupitia mfumo wa masahaba ambao mfumo wao umekusanya baina ya ilmu na amali sio ilmu pekee yake ilmu na amali na hii sio lazima kuwa kwa mfano mtoto ahifadhishwe Qur'an asomeshwe aya moja kisha baada ya siku 10 viangaliwe ifuata ama ifuate kisha ndo asomeshwe aya ya pili la sio makusudio lakini wakati anapohifadhishwa ile Qur'an wakati ule ule akumbushwe kuitendea kazi Qur'an bimaana aweza kupitia kwa mfano kama tulivyowahi kueleza aya inayozungumzia kuwatii wazazi akakumbushwa kuwa hii aya maana yake ni kuwatii wazazi ukoje wewe je walitendea kazi hili aya kwa mfano zinazoamrisha kutekeleza ibada ya swala, aelezee umuhimu wa swala na kuitekeleza swala kwa jamaa wa kadha. Janga ni pale unapompata mtu amehifadhi Qur'an, hata haya mambo ya msingi pia hanayo. Bimaana amehifadhi Qur'an kwa mfano mwanzo mpaka mwisho, hajui hata kuswali, na yusoma katika Qur'an wa aqimu sala, hajui kuswali. Sawa, hajaitendea kazi ile Qur'an aliyohifadhi. Kwa nahji sahaba katika kuisoma Qur'an kuihifadhi, wamekusanya baina al-ilm wal-amal. قال رحمه الله ولم يتأول الأمر من أوله، أي لم يبدأ الأمر من بدايته، هو كل ينزل لجانب كونزي منزواك. ولم يلزم النهج المطلوب عندما يبدأ المرء منهم بقراءة القرآن وحفظه، هو كل زميان ننفوم أنوتككانا وكاتي ولبعنا بوانز أمتو kuisoma Qur'an na kuihifadhi. Falam yadkhulu al-amr min babihi wa huwa ma kana alayhi as-sahabatu radiyallahu anhum min al-inayati bit-tadabburi wa ta'aqquli al-Qur'an wal-ijtihadi fi al-'amal bihi. Hawakupitia katika hili jambo katika mlango wake, yale waliokuwa nao masahaba katika kuwa na inaya na kuishughulisha na kuizingatia Qur'an, kuifahamu Qur'an na kujitahidi katika kuitendea kazi. Bali waweza kupata baadhi yao mpaka mtu amekuwa mtu mzima amehifadhi Qur'an, afika umri wa miaka 20, umri wa miaka 30, lakini humuoni akijisumbua hata kutaka kuifahamu ile Qur'an aliyohifadhi. Kwa hiyo amehifadhi ile lafzi yake, lakini maana yake nini Allahu a'lam, hajui na wala hajisumbui kuwa eti niende nikatafute nijue nielewe, wala habari yoana. Naweza kumwona aisoma Qur'an miaka ya kuisoma Qur'an. Sasa huyu bila shaka ni kulaumiwa kwa kitendo hiki alichokifanya, hajafuata mfumo wa masahaba katika kuisoma Qur'an, kuizingatia, kuielewa Qur'an, kujitahidi katika kuifanyia kazi. Qala rahimahullah, qala Allahu 'azza wa jalla: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ma tadabburu ayatihi illa ittiba'uhu. Qala Sheikh Abdul Razzaq: Wa hadha bayanun liqawlihi lam ya'tul amra min awwalihi. Na hapa ndio abainisha hii kauli yake iliyotangulia, walam yatu al-amra min awwalihi. Ay lam yasluku fi hifdhihim al-Qur'an al-maslak alladhi kana alayhi as-sahabatu radiyallahu anhum. Hawakufuata katika kuhifadhi kwao Qur'an njia ambayo walikuwa nayo masahaba رضي الله عنه، بأن يقرأ الآية ويتقن حفظها ويفهم المعنى الذي دلت عليه. كيسوم إلى آية أي فاذ بزوري أي لمعنياك، والحكم الذي تضمنته نحكم إلي يكون داني آية كما إلى، ثم يتبع ذلك بالعمل كشف وتريزك ويتندي أكازي، فيكون من أهل القرآن علما وعملا. أو katika watu wa Qur'an kwa ilmu ya kujua Qur'an na kuitendea kazi. ويكون من أهل تلاوة القرآن حقا، ili awe katika wale wenye kuisoma Qur'an na kuifuata kikweli. ولهذا أورد رحمه الله تعالى بعده معنى قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته. تونا pombeli يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. معنى يمكن كويتنديا كاز. والتلاوة هي العمل بالقرآن. تلاوة القرآن نكويتنديا كاز القرآن. أما الحفظ المجرد لحروف القرآن دون إقامة لحدوده فلا يعد تلاوة للقرآن. أما متك يفاذي حفظ مجرد يكشك زي لحروف ذا قرآن بلا كسمميش مفكاياك وتكليز ما أمريشه وجيبوش أنا مكتازه هو هيسبك وميسوم قرآن. ولا يعد الحافظ بذلك من أهل القرآن نهتا أكيفاذ قرآن يوتي موانزو بك مشو هزنغتيوي كوهويني كتك أهل القرآن مبكا تكبويت ليكاز لأن القرآن أنزل ليعمل به. القرآن يمترمشو كواجريا كتن ليكاز. فإذا كان حظ المرء منه مجرد التلاوة لحروف القرآن دون فهم ولا عمل فإنه لا يكون بذلك من أهل القرآن. أما ikiwa sehemu ya mtu katika kusoma Qur'an ni mujarrad kusoma zile herufi za Qur'an bila ya kufahamu bila ya kuitendea kazi, huyu hajakuwa katika watu wa Qur'an. ولا يكون من التالين للقرآن لأن التلاوة هي الاتباع. هو hajakuwa katika wasomi wa Qur'an kwa sababu tilawa ya Qur'an ni kule kuitendea kazi Qur'an. أخلاق ذاك وزيك فناننا يالي اللي وامريشو كتك كتابو شاء الله يالي أمبو مكتازو كجيبو شناي لكن وكاواني من يكو يفاذي قرآن لكن يفتندو فياكو فيكاواني فيتوكو هفي فناني نايل قرآن لو يفاذي ويسي كتك واتو قرآن مامبو ياجابو كنا واتو يفاني لاني واتو ومسوما دينيا دينيا الله pengine mtu amesoma mpaka jamia ana shahada kubwa. Inawezekana mtu amehifadhi Qur'an yote lakini ukiangalia matendo yake haya kufanana kitabu cha Allah, huyu si katika ahlul Qur'an wala haisabiki kabisa kwa sababu hajitendea kazi Qur'an. Mpaka atakapoitendea kazi atahesabiki katika ahlul Qur'an. قوله والله يعلم أي بأحوال الناس ومقاماتهم مع القرآن الكريم. الله يمجوز زيد وحال زواته نالي وليناي وكتك وسينواؤنا كتاب شاء الله. ومن الذي يتلوه حق تلاوته علما وعملا ومن تكون نيته ومسلكه بخلاف ذلك. الله ndiye anayejua yule anayesoma Qur'an haki ya kuisoma kwa kuifuata ilm na amal, na yule ambaye nia yake na mwenendo wake uko kinyume na hivyo Allah yajua. Wallahu subhanahu wa ta'ala muttali'un 'alayhim wa 'alimun bil jami' la takhfa 'alayhi khafiya. Allah ni mjuzi wa yote, hakuna kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Falhasil anna al-mar'a إنما يكون من أهل القرآن إذا تدبره تدبرا يثمر العمل به. الحاصل أنت وتكوكتك أهل القرآن إكيوا أتي زنغتية قرآن كزنغتية أنباكو كتمبلكي أيي كبتمتون رأيكو يتنليكاز ولزوم ما جاء به نا متون ya kulazimiana yale na yale yaliokuja katika kitabu cha Allah. Fayatamiru bil awamir allati jaat fi kitabillahi azza wa jalla wa yantahi an nawahihi, akawa atatekeleza maamrisho yaliokuja katika kitabu cha Allah na kukomeka na yale makatazo. Qawluhu rahimahullah ama wallahi ma huwa bihifdhi hurufihi wa ida'ati hududihi حتى إن أحدهم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. يقصد بذلك إقامته المتقنة لحروف القرآن. هذا قصدي الحسن البصري رحمه الله. Pala namposema fama asqattu minhu harfan, maana mutqin katika hifdhi yake makharij alhuruf ahkam altajwid bihaythu innahu la yukhti ولا يلحظ عليه خطأ في قراءته حكسي ولا هوزك لتملاحظ وكسر لوتك تكسو مجاك بمعنى أنه ضابط للتلاوة ومتقن لها أمي ذبيتي كسو مجاك القرآن نمتقن أمي فكية كما نفسيما perfection كتك كسو مجاك القرآن أكي سو مجاك سبحان الله هوزكم كسو لكن يسيما وقد والله أسقطه كله نو كل ومام أمي ينغوش قرآن يوتي ياسم أمي سوما يوتي سكو كسي قم بأمي كسي يوتي أمي ينغوش يوتي ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل بيّن رحمه الله تعالى ذلك بقوله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل إذا نظرت إلى الأخلاق المأمور بها في القرآن لا تراها عليه وكيانغاليا أخلاق أنبازو زميامريشو كتك كتاب شاء الله وزيوني كوت وإذا رأيت الأوامر التي في القرآن لا تراه قائما بها وكيانغاليا لما أمريشو ولو أمريشو كتك القرآن هموني كيتك ليزا فلا ترى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل ويبهيوني قرآنك وكي لا كتك تبيزاك ولا عملياك ما تندوياك ليست أخلاقه أخلاق أهل القرآن تبية ذاك وكزتزام هزك فنانا تبية زوات القرآن ولا أعماله أعمال أهل القرآن ولا بتندو فياك سي بتندو فيات القرآن انتو ميفاذ القرآن كم فان يكون بارك بيسا نقصاد كم فان مستحبات فموجة نقصي واجب لكن أهل القرآن وتكان ويقودوا وتنجيل قيام الليل صوم كم فانو سنة جمعتاتنا الخميس صوم عرفة عاشوراء هم واني كتك آية سسمتزامي كتك مامريش ولا مكتازو يالي مامو يلي كتازو تمونا يكون آية كم فانو Mwona amehifadhi Qur'an lakini wa kwanza kabisa kupiga watu mikuki yeye. Unajua pigaji mikuki? Unajua haina haja kueleza zaidi. Apiga mikuki. Hifadhi Qur'an mimi. Kwa hiyo aomba kupitia Qur'an. Ile Qur'an alihifadhi. Aweza kuja kwa mtu basi nipe kadha wa kadha sababu sisi ni katika watu wa Qur'an. Unajua mimi nimehifadhi Qur'an. Kama wataka shahada nitakuletea mimi pia ni kadha yani atumia Qur'an yake katika kupata dunia yake malengo yake ni dunia katika kuhifadhi kwake Qur'an kwa huoni zile akhlaq za hamalatul Qur'an na amal za hamalatul Qur'an laysat akhlaquhu akhlaq ahli al-Qur'an wala a'maluhu a'mal ahli al-Qur'an فأي شيء يصنع بالحفظ الذي حفظه إذا كان لا حظ له من أخلاق القرآن حفظياك كيف ينين إكي وهانا سهيم كتك أخلاق زاك نزل أخلاق زل سكوية كتك قرآن فإذاك ينين مفاذ قرآن ينين يمسوما هنا ينين فنقوة جمعية جمعية إذن مزيتاجي جمعيات إزي هنا جمعية كذا جمعية كذا واكو مهنجي كن فانو كي تجينا جمعية الإحسان جمعية الإخلاص جمعية البر جمعية كذا ويتايف إزا كسيدية إزي والفيا كما زيت سيو المهم يما أفنقوة تأسيسي كما إزي كيشا كوانبيا واتو ميمي كزيانغو نسيدية كجينغا مسكيتي kwa wale watu walio na uwezo kwa sababu kiserikali huyu mtu ana jumuiya yuweza kufanya mambo kama haya wallahi ya akhi ukija ukisikia watu wanaofanya mambo haya wajishika kichwa useme subhanallah huyu mtu amesoma dini yake pengine amehifadhi Qur'an na vitendo anavyofanya aweza kwenda kwenye shamba ya mtu amechimba mwenyewe kisima mwenye shamba akamwambia unaje ni kujengea ukuta kwenye shamba lako hili kisima chako hiki, sababu sije mtu akaanguka ukuta wake mfupi. Hebu mwambie sawa. Mashaallah, siku ya pili ataleta mafundi. Na haya yafanyika, nazungumza haya yafanyika juzi juzi, kulikuwa na akh jazallahu khairan ameniletea picha ya kisima cha shamba lake, anambia angalia hawa jamaa wamefanya nini, wameniomba kwa watasaidia kujenga ukuta. Wakajenga ule ukuta, wakapaka rangi, kisha wakaandika jina la mtu ambaye amewapa wao pesa wachimbe kisima kuwa hii ndio mashrua yake ya khairi. Uongo mtupu. Kilichotumika katika zile pesa ni ule ukuta tu uliojengwa pale, kisha ikapigwa picha, kisha ikatumwa Arabuni, imeandikwa Kiarabu. Yaani mtu ambaye hana elimu anaweza kuandika pale Kiarabu ni fulani bin fulani, wakfu yake ina nini, ama ni sadaka jaria yake na nini, kumbe ni kisima cha mtu kwenye shamba lake, si wao waliochimba. Na kule mtu ametuma pesa za tumwa kuwa achimbiwe kisima, mtu pengine ana mtu wake amefariki, ataka kumfanyia sadaka jaria. Jamaa ufanya sana huku, huku kwetu ufanya sana. Misikiti hujengwa katika mashamba, kila shamba eka moja mbili msikiti, eka moja mbili msikiti. Msikiti ushajengwa, ukitizama hivi msikiti ule pale, jamaa jenga mwingine pale, anyinga na mwingine pale, kumbe atafuta mahali tu apewe nafasi ajenge. Na wale jamaa huona mimi nimkataze mtu bwana kujenga msikiti na ardhi yote hii, kwa nini nimkataze mtu? Jenga. Kwa yapigwa hisabu, ametoa pesa ngapi? Milioni kumi. Itabambanywa pale mpaka itumike milioni tano sita, sababu msikiti ya mashambani ina kazi kubwa. Simamisha ukuta nne hivi, kisha jiweka mabamba, weka ceiling ya mtu nini zi bao ile nyepesi ile zuri, sawa jina hili plywood, weke na plywood pale, kisha nje paka rangi nzuri, kisha uandike jina la yule aliyetuma zile pesa, piga picha, tuma. Milioni nne zenda wapi? Wal amilina alaiha, fukoni. Wal amilina alaiha. Kwa hivyo misikiti kijengwa kumi, watu wanapesa ngapi? Huko milioni mbili, huko milioni moja na nusu, huko milioni tatu, huko milioni tano, changanya changanya. Mwana ustazi ana gari nzuri kabisa, kumbe commission amekula senti za msikiti. Msikiti baada ya miezi miwili mitatu yavuja rangi, sijui zimebambuka, zimetumika ovyo ovyo, msikiti uko ovyo ovyo. Mara imegeuzwa banda la mbuzi na wale watu mashambani, imekuwa banda la mbuzi, ilikuwa ni msikiti sasa banda la mbuzi. Kweli ama si kweli yafanyika? Wallahi alazim yafanyika, ana ahlif lakum billah. Na haya tuwajua na wanafanya mtu, makatib zimefunguliwa, kazi yao ni kufanya hivyo. Na mtu anaweza kumwona ni hafidh al-Qur'an, pengine ni mtu ana ilmu yake ya dini msoma, lakini vituko kama hivyo. Ye huyu ni mwite katika ahlul Qur'an, kwa mashallah sababu ni hafidh al-Qur'an. Haulai saraka, hawa ni waizi, tena waizi wabaya sana, sababu waiba kwa jina la dini ya Allah. Lakini ash-shaytanu sawwala lahum, shaytani wapambia vile vitendo vyao wajione kama hawana makosa. Sasa aweza kumekoni mimi na nasema nifanye kazi bure, si umwambie basi walijitolea, angalia katika kujenga itabidi unilipe mimi percentage kadhaa. Mwambie, akikwambia sawa basi shakugawi kwa uzuri kabisa. Ama msikiti mmoja wengine hubadilisha rangi sijui mara ngapi, jamaa tartibuni jamaa, mara pako rangi, mara pako rangi, mara pako rangi, waona kubwa picha tu. Ukiona watu wapiga msikiti wenu picha na uwajui, wazuie, ujue wenda kuuzwa bila nyinyi kujua. Haimaanishi utauzwa utakwenda nao, a a, yaani wapigwa pa. Ama jamaa za kufanya ziara shule, akaganyiza ganyiza keki kama mtende hivi nini, kisha akasema hebu tupigeni picha kwa pamoja hivi, kisha kule hao ndo wale mayatima ninaowalea. Wallahi alazim yafaluna, andi wale mayatima na walea mimi, kwa hivyo nahitaji hivi. Takarir, jamaa wametakhasas kuandika takriri za ajabu. Angalia namna walivyozoea hivi, mpaka ilikuja wakati ilikuwa watu watakikana wajipange namna gani kupambana na ile hali ya kutishia Rafidha wanavyoingia katika miji ya Ahlus Sunna na kubadilisha watu kuwatia katika kufuri ya Rafidha. Jamaa kaambiwa basi tengezeni, yani mfumo gani utumike katika kupambana na wao. Mimi nimeletewa ile karatasi nikaisoma hivi. Subhanallah. Takriban mwanzo mpaka mwisho masharia kutakana kujengwa ukafu. Ile pesa ikipatikana ndio tanulia hivi, na hapa takana kuwe na pesa zaidi, na hapa takana kuwe na pesa zaidi. Bimaana kwa sasa tusubirini mashia waendelee kueneza ile kufru wanayoeneza mpaka kutakapopatikana senti. Yani dawa ifanyiki bila nini? Bila senti. Ni kweli bi amwalikum anfusikum, lakini wakafanya ghuluu kiasi cha kuwa haiwezekani watu kupambana na hawa watu kwa ule uwezo ambao wanao hata kama ni mdogo. Mwanifahamu? Bila shaka ikiwa uwezo utakuwa mkubwa na kazi itakayofanyika ni kubwa. Lakini wakati ule ambapo hamna uwezo, nyinyi uwezo wenu ni mchache, hamwezi kupambana na watu. Mwaweza, kuna njia nyingi sana, lakini jamaa zimefungika hizo njia dunia. Hawa si katika Ahlul Qur'an. Wallahu musta'an. Hatta inna ahadahum la yaqul inni la aqra'u surata fi nafas. الشيخ عبد الرزاق يقول وهذا من مفاخرته ومباهاته بإتقانه. هيني كتك كله كجي فخيري نكجي فونا هو أنا إتقان كتك خصوم القرآن أنه يقرأ الصورة بنفس واحد كو أويزا كيسوم صورة كو بمزي موجة. سبحان الله. Al-Hasan al-Basri azungumza haya maneno huko nyuma, karne za mwanzo kabisa, karne za mwanzo kabisa. Sijui angeishi leo angesemaje. Nafikiri mshaona kuna clip za watu washindana ni nani anapumzi zaidi katika kuisoma Qur'an, kisha waletwa jamaa husoma mbele za tena. Mara nyingi hutokea Pakistan, Pakistan kama mshaona, na kurao wengine watoka umumu tu. Akasoma suratul Fatiha kwanzia bismillah aniki yaumiddini yavute avute wala boa, watu wasimame kama bao limefungwa la mpira. Alina bismilo, basi watu ndo urukwa na kichwa tena bado na bismillah alif lam mimi waanza. Icha ile safha moja ile ya kwanza, ile zile aya za mwanzo zile za alif lam mim katika ile mushaf ya Madina, azipige mpaka pale mwisho pale Allahu Akbar, arushiwa maua, arushiwa senti, afanyiwa hivi, basi hiyo itaenezwa kwa masha Allah kwa pumzi moja tu asoma zote hizi. Na wewe kama utakuona, hebu jaribu YouTube man huwa يعني أطول نفسا في قراءة القرآن وانفانه. وإذا كنت أتوك لبموجة كما مشيخ وطات وأن وصوم قرآن سورة نزيمة بيدا كفتا بومزي جماعة مجيء بومزي سيو لنين نسكي ولا فتنغو نيو سيما ولا فتنغو كما ولي ومصري سيو ولا فيبي فتنغو وتونيش كين جماعة أبيجي مانزو سورة مبكا مش بيدا كفتا بومزي. Sasa hii ni haya anaozungumza al-Hasan al-Basri rahimahullah. Subhanallah. Vile vile ndio leo watu wafanya. Na mtu ajiona yani kwa yeye mashaallah hakuna kama mfano wake. Na kuna wengine ushindana nani ataswalisha haraka amalize. Haswa katika mwezi wa Ramadhani. Salatul Maghrib. Wako wanaosoma suratul Fatiha kwa pumzi moja. Mimi nakumbuka bwana mmoja alikuwa akifanya hivyo. الحمد لله رب العالمين ماسك ولا الضالين آمين. قل اللهم صل على محمد الله أكبر. قم أون إلى إفطاري تقول نيمباني ماليزي كسوالي عندك أبات أماليزي كيش واتو ساسا ميتاني زو ما شاء الله فلاني بنا بمزي موجة كيني من القرآن يصوم جمع ها والله الحسن بصري والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة متى كانت القراء تقول مثل هذا ليني وصمج القرآن وسمنين كما هاي أي متى كان القراء حظهم ونصيبهم التفاخر والتمادح والإطراء ولا حظ لهم ولا نصيب من العلم والعمل ليني wasomaji wa Qur'an hawana chochote katika kusoma kwa Qur'an isipokuwa ni mufakhara kujiona na kujisifu kupita mipaka katika kule kusifiwa na hawana sehemu yoyote katika ilmu wala amali. Kisha akasema la kathara Allahu fi nnasi mithla haula, Allah asikithirishe katika watu mfano wa watu kama hao. الشيخ عبد الرزاق يقول لأن وجودهم في المجتمعات مضرة على غيرهم وسبقوا كما هو كتك مجتمع لمذارك وتوينجين. فتجد بعض الجهال يرتكب المحرمات وإذا نصح قال فلان يحفظ القرآن ويفعل مثل فعلي. انتوا بيو نصاحة فاني مكوسة سما من ينميمي فلان أيفاذ القرآن أفاني كتينو كما نجك فاني ميمي أكون تفوتي. ويفرط في بعض الواجبات ويحكي تأثره في ذلك ببعض هؤلاء. نأتاج أولي وقنغوف ولي وقواناه كتك واجبات أتاج كوا مما يثريك نمت فلاني شيخي وانغم تفلاني القفني إذا كنتم مليم وقرآن حافظ متقن تين قراءات زوتتك أناس لكني حليق للحية ndevu amenyoa kabisa zote kisha avuta sigara kuli kweli mmoja huyo kila mara atoka darasani na kuchoni avuta sigara kisha akirudi anuka hata ina haja ujifiche maana ukirudi hivi darasa zima la nuka sigara nini mwalimu anakwenda kuvuta sigara yuarudi amenyoa ndevu zote lakini ngoja asome Qur'an ngoja wewe usome Qur'an بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وقال ربكم وقال ربكم ايفو ما شاء الله متقن مخارج الحروف والحفظ وكل كده ما شاء الله naweza kuisoma aya moja akakwambia hii katika qiraa fulani imesomwa hivi na katika qiraa fulani imesomwa hivi katika qiraa fulani imesomwa hivi ما شاء الله لكن ukiangalia vitendo vyake havifanani. Sasa pale ndio waje kumpata mwanafunzi aje yeye pia afanye kitendo, kwa mfano yeye pia avuta sigara, ambia kwa nini afanye hivyo, asema mwalimu wangu alikuwa akifanya hivyo nimeathirika naye na yeye pia afanye. Ndio pale sasa aje kuna makruh tu makruh. Imamu bwana siku moja imamu hapa msikiti fulani si utaji. Aswali ametia pakiti ya sigara. Wakati ule kuna sigara itwa SMC iko bado? SMC. Tia hapo. Akisujudu ile pakiti inaanguka. Sio kirukuu kitu kama jamaa waone ile pa chini. Sasa nitasulisha, nitaiokota, nitafanya nini na watu washaiona. Baba mvipi wewe? Kunani? Kwa nini ufanye hivyo? Sasa ndio pale baada ya swala watu fujo nini mpaka mwisho bwana atukutaki wewe imam. Wewe ufai kuwa imam. Alhamdulillah mpaka awamiri walijua. Wala rubbama qala li nafsihi in kana halu haula'i fi at-tafriṭ wal-iḍā'ati wa hum mimman hafiḍa kitāb Allah wa ḍabaṭahu fa ana fi dhālika min bābi awlā. Ona hatari yake. Huenda akajiambia mtu nafsi yake kuwa ikiwa wale wamehifadhi Qur'an, wamedhibiti Qur'an, wako katika daraja ile katika Qur'an na wafanya vile kama nafanya mimi, asi ikiwa mimi nafanya hivyo ni aula mimi kufanya hivyo kuliko wale. Kwa hivyo ikawa yeye ndio fitna katika mshtamaa. Mfano wake ni kama mfano wa ibada ya uzushi ya maulidi. Kwa nini wale awamu wafanya? Kwa sababu wakifungua macho yao waona watu wanaoita mashehe wako pale mbele waegemea kulia na kushoto tu. Safari hii huu uzushi umekuja na aibu ambayo haijawahi kutokea kabla yao. Ajabu sana. Na bado watu wameng'ang'ana tu. Na sasa yafikia wakati mpaka wale hao wanaoita mashehe hawawezi tena kukataza. Kuna mambo hawezi kukataza, akikataza au anaonekana yeye nani? Mwahabi. Huyu Wahabi bwana. Marhaba ya nuru aini. Kifika hapo simameni. Simama jamaa na sukari zao mpaka kadunda na chini. Sukari inampanda kama mpresha chini. Asa mwenzao akiambia jamani hii si lazima. Ebu kwa mfano wewe siku moja umepatikana tu umekaa chini pale. Hukusimama hivi. Jamaa atakwambia nini? Wewe humpendi Mtume sala. Si ajabu kapigwa konde. Sababu usimame, watu wasimame. Watu wasimama waamini kuwa Mtume sala yuingia msikitini. Ah jamaa basi aingia msikiti konzi. Ama ingia juu ndani ama ingia hapo msikiti ingia ndio yoingia. Subhanallah. Na watu wakaamini bila ya dalili, la katika Qur'an wala katika sunna. Wasoma katika Qur'an innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawm al-maulid yawm al-qiyamati tub'athun. Siku hiyo ndio watu watafufuliwa. Kinjamaa hudanganywa. Na wengine uweka mpaka kiti. Na wengine wapiga kelele wakasema hadhir. Sijui ameona nini. Asema amemwona Mtume sala mahudhurio. Jamaa sifanye. Wakasimama juu. Lakini sababu ya wao kuingia katika upotofu ni Sheikh fulani yuko pale, Sheikh fulani yuko pale, Sheikh fulani yuko pale. Na pengine wajua ukweli na wasiwaambie. Kwa jamani hivi mnavyofanya hapa mwadanganywa. Si kweli. Hii si kweli. Ingelikuwa ni kweli masahaba wangefanya. Tena wangesimama kuliko sisi. Lau kana khairan la sabaquna ilayhi. Hakuna khairi ambayo sisi tutawatangulia salaf. Ridwanullahi ta'ala alayhi. Alhasil. Ikiwa mtu amehifadhi Qur'an na hali yake ni la kathara Allahu fi an-nas mithla haula. Kama alivyosema al-Hasan al-Basri. Asikithirishe Allah katika watu mfano hao. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.